สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาให้ท่านผู้ฟังฟังผ่านทางวิทยุด้วยผ่านทาง FM AM คลื่นสั้นและทางอินเทอร์เน็ตธรรมะเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดขึ้นเองข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้สอนแต่เป็นผู้สอนตามผู้ที่เขาสอนเอาไว้แล้วคนที่บอกตามเนี่ยเขาไม่ได้เรียกคนสอนนะก็เรียกว่าเป็นแค่ผู้บอกตามผู้ที่กล่าวตามผู้ที่เขาสอนบอกคิดค้นขึ้นไว้ค้นพบเป็นคนแรกนั่นคือพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าท่านมีนามสกุลว่าโคตมะบวชเป็นพระเป็นสมณะอยู่ที่ประเทศอินเดียหลายพันปีมาแล้วบวชมาแล้วทำความรู้แจ้งในธรรมะเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาบอกสอนให้คนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยได้เห็นแจ่มแจ้งกันแต่ว่าเรื่องราวในทางคำสอนบางทีมันก็มีความลึกลับอย่างที่ว่าลึกลับนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่เปิดเผยนะพระพุทธเจ้าเปิดเผยไว้แล้วแต่ที่อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังมีความลึกซึ้งที่แฝงอยู่ตรงนี้แหละจิตของเรามันจึงจะต้องเปิดขึ้นมาจิตของเรามันจะเปิดขึ้นมาได้ก็ที่ว่ามีทุลีในดวงตาเนี่ยแหละบางทีมันบังอยู่เหมือนมีเส้นผมบังภูเขาจึงจะต้องมีผู้ที่มาคอยเขี่ยให้เอาเส้นผมออกก็เห็นภูเขาเขี่ยทุลีเขี่ยเศษผงในดวงตาออกหน้าตามันก็เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาตรงนี้จึงเป็นมงคลนั้นหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมงคลในการที่เราจะมาพูดจาธรรมสาคัญช้าสอบถามปัญหาเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าเราเข้าไปหาสมณะผู้ใดผู้หนึ่งสอบถามเรื่องที่เป็นกุศลอกุศลสิ่งใดทำแล้วมีประโยชน์สิ่งใดทำแล้วไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์เป็นสุขและมีการแยกแยะแจกแจงสอบถามทวนถามทำความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะมีความลึกซึ้งในธรรมะขึ้นได้จึงเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้เขียนจดหมายหรือว่าส่งคำถามกันเข้ามาผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าสะดวกทางจดหมายเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ส่งกันมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแต่วันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์ท่านผู้ฟังจากผู้ที่ใช้นามว่าคุณพรคุณพรนี่ส่งมาจากกรุงเทพมหานครส่งมาทางที่เว็บไซต์ puredhamma.com เล่าให้ฟังว่าโดยปกติแล้วก็เป็นผู้ที่ชอบทำบุญด้วยการให้ทานใส่บาตรพบเห็นพระรูปไหนก็จะใส่บาตรทันทีไม่เลือกว่าพระองค์ไหนหรือว่าเนนรูปใดก็จะมีความรู้สึกอิ่มใจทั้งก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้ในการใส่บาตรนี้จิตใจจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือดีแล้วนะท่านผู้ฟังนะก่อนให้เรามีศรัทธาถ้าไม่มีจิตน้อมไประหว่างให้เรามีศรัทธาแต่ถ้าไม่มีความเลื่อมใสหลังให้เราก็มีศรัทธาถ้าไม่จิตนั้นมีความปลื้มใจใส่บาตรแล้วอันนี้ดีทีนี้คุณพรเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปใส่บาตรพระรูปหนึ่งโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเข้านะปรากฏว่าหลังจากใส่บาตรพระแล้วพระรูปนั้นเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะบอกหวยกับญาติโยมนะท่านผู้ถามคือคุณพรเนี่ยก็จึงมีความคิดว่าโอ้ยนี่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะจึงมีความคิดอย่างนี้นะถามมาในข้อที่1บอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงการใส่บาตรคือไปใส่กับพระรูปอื่นหรือจะใส่กับพระรูปนี้ต่อดีนะซึ่งผู้ถามนี่ก็ยอมรับว่าแหมบางทีก็ไม่สบายใจจิตมีความเศร้าหมองเหมือนกันแต่ว่าเมื่อพอตั้งสติได้แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเอออย่าไปสนใจอย่าคิดมากเราทําบุญเราก็ได้บุญแล้วจะได้สบายใจมีความคิดว่าอย่างนี้หรือในข้อที่2 แล้วก็ถามมาว่าถ้าไม่ใส่บาตรพระแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสะสมเงินเอาไว้ทุกวันทุกวันแล้วก็ตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วทุกๆครั้งที่เราทำอันนี้มันจะเหมือนการใส่บาตรไหมแล้วก็พอสะสมไว้เดือนหนึ่งก็นำไปบริจาคที่วัดเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือว่าเป็นค่าอาหารเป็นต้นเนี่ยถามว่าอานิสงส์ของการบริจาคให้กับวัดจะแตกต่างกับการทำอาหารใส่บาตรพระหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานเราสามารถวิเคราะห์ตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังเรากลับไปที่ตัวแม่บทก่อนนะคำสอนนี้พระพุทธเจ้าท่านได้บอกสอนเอาไว้แล้วนะทรัพย์สินเงินทองที่เรามีท่านผู้ฟังเราควรจะมีการใช้จ่ายบริหารกันให้อย่างถูกต้องแต่ไม่ว่าใครก็ตามทำงานหาเงินมาด้วยความเป็นธรรมรวบรวมทรัพย์มาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อแล้วเนี่ยพอกระทรัพย์ที่ได้มาด้วยความเป็นอริยะคือประเสริฐอย่างนี้แล้วควรจะมีการแบ่งจ่ายในหน้าที่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันในอย่างแรกเราก็ใช้จ่ายในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกน้องคู่ค้าอะไรต่างๆให้มีความสุขให้อิ่มหนำให้เหมาะสมตามระบบระเบียบที่ควรเป็นไปแต่ก็ว่าเหมาะสมตามระบบระเบียบที่ควรเป็นไปเนี่ยหมายความว่าถ้ามีรายได้น้อยก็จ่ายน้อยตามรายได้ถ้ามีรายได้มากก็ให้ปรับให้มีความเหมาะสมนั่นคือให้รู้จักสัมชีวิตาคือการที่รายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับให้รายรับนั้นท่วมรายจ่ายอันนี้ต้องให้มีความเหมาะสมในข้อที่1 นี้การใช้จ่ายทรัพย์ในส่วนที่2คือการใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันภัยเช่นจ่ายภาษีจ่ายค่ายามจ่ายการที่จะคุ้มครองรักษาทรัพย์นั้นให้มีความปกป้องไว้ได้อย่างดีหรืออาจจะใช้จ่ายในการที่จะลงทุนเปลี่ยนทรัพย์จากแบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อให้ทรัพย์นั้นมันอยู่ได้หรือว่ามีความเจริญเติบโตขึ้นอันนี้คือ2 อย่างแรกเป็นไปในเรื่องเกี่ยวกับกิจของคารวะไปในส่วนที่3และ4นี่คือเป็นการให้เปล่าในส่วนที่3นั้นก็คือการสงเคราะห์คนต่างๆสงเคราะห์ญาติบ้างคือให้แบบไม่คิดจะเอาคืนน่ะอย่างที่เราให้ขอทานมีภาษีสังคมคุณไปงานศพงานแต่งงานคุณก็ต้องใส่ซองบ้างนั่นนี่คืองบในส่วนที่3ที่ต้องมีการแบ่งเอาไว้บางทีมีญาติมายืมเนี่ยเราจะไปทวงคืนมันก็ไม่ดีเอาก็จัดงบส่วนนี้เอาไว้ให้แต่บางทีให้มูลนิธินั้นมูลนิธินี้นะที่เขามีกิจการงานอะไรที่เรามีความคิดว่าสนับสนุนเขาหรือว่าคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เขามีความลำบากทุกยากอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ให้เขาไปนี่คือในส่วนที่3มันต้องแบ่งไว้ก่อนนะแล้วก็ในส่วนที่4อันนี้คือให้เพื่อหวังบุญจริงๆละในส่วนที่3นั้นคือให้เพื่อสงเคราะห์เฉยๆในส่วนที่4นี้คือให้เพื่อหวังบุญนะให้ในบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นะบุคคลใดที่มีขันติโสรจะเพียรปฏิบัติเผากิเลสเพื่อการบรรลุธรรมอันนี้ควรให้ในบุคคลประเภทที่4นี้ทีนี้ในเงื่อนไขของคุณพรในที่นี้ก็คือว่าอ้าวฉันตั้งทรัพย์เอาไว้แล้วสำหรับการที่ฉันจะใช้ในข้อที่4ใช่ไหมในการที่จะให้กับพระที่เพียรเผากิเลสทีนี้ตรงนี้เป็นส่วนที่ว่าทำแล้วจะได้บุญนะทำแล้วคือให้เกิดบุญจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการได้บุญก็คือ3อย่างของผู้ให้นั่นคือก่อนให้ระหว่างให้หลังให้มีศรัทธาอย่างที่ว่าไปแล้วก็3อย่างของผู้รับแต่ผู้รับก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้นะเพียรเผาเพื่อที่จะให้มีราคะโทสะโมหะนี่มันหายไปหมดไปแต่ทีนี้ว่าถ้าเรารู้ว่ารูปไหนเขามีคุณสมบัติแบบนี้แต่เราก็ไปให้กับรูปนั้นรูปนั้นอันนี้ก็จะเป็นการดีที่ใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้สำเร็จประโยชน์ทีนี้อย่างไรก็ตามสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้ว่ามันจะเป็นการยากนะที่จะดูว่าใครเขาดีหรือไม่ดีแต่จะดูเรื่องศีลเนี่ยไม่ใช่ใช้เวลาแป๊บเดียวดูก็จะต้องใช้เวลาดูก็ต้องคนฉลาดถึงจะดูรู้ออกได้แล้วก็ต้องอาศัยด้วยการอยู่ร่วมกันในอยู่ร่วมกันเนี่ยถึงจะรู้ได้ว่าคนเนี้ยเขามีศีลดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็ต้องใช้เวลาในการดูไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ต้องเป็นคนฉลาดด้วยในการที่จะรู้ดูออกเพราะนั้นเพียงแค่เห็นแวบเดียวว่าเฮ้ยท่านทำอย่างนี้แหมมันก็ศีลอื่นข้ออื่นท่านอาจจะดีก็ได้นะศีลอื่นข้ออื่นเช่น ไม่มีศีลปาราชิกไม่มีศีลสังฆาธิเศษที่ผิดพลาดเราก็ยังมีความเป็นสมณะอยู่นะมากก็ตามน้อยก็ตามอ่ะแต่ก็ยังมีอยู่นะแต่มีอยู่เป็นพระอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ฆราวาสควรทําแก่พระก็คอยถวายอมิสทานมีใจที่ประกอบด้วยเมตตากายด้วยวาจาด้วยนะกายวาจาใจประกอบด้วยเมตตาคอยถวายอมิสทานเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาเท่าไหร่เราก็ทําให้เท่านั้นนะอย่าให้จิตใจของเรามันเศร้าหมองทีนี้เราต้องเลือกเนื้อนาให้ดีเท่านั้นเองหรือว่าในการใช้จ่ายทรัพย์ส่วนที่3อย่างเงี้ยอย่างเช่นบางทีเราให้ขอทานเราให้คนนั้นคนนี้เรายังให้ได้แต่คนนั้นก็อาจจะไม่ได้มีศีลมากเท่าพระภิกษุด้วยซ้ําเราก็ยังให้ได้เป็นการสงเคราะห์แต่ถ้าเราจะจัดทรัพย์ตรงนี้ไว้สําหรับเป็นการสงเคราะห์อันนี้ก็จะมาอยู่ในข้อที่3ในเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ตรงนี้คือใช้เงินส่วนเนี้ยแทนที่คุณจะใส่บาตรให้พระเพื่อที่จะหวังเอาบุญใช่มั้ยคุณเห็นพระองค์นี้ทําไม่ดีเราก็รู้ด้วยว่าเขาเป็นพระไม่ดีจริงๆเนี่ยเราอาจจะสงเคราะห์ท่านถึงแม้ท่านจะมีศีลบางข้อไม่ดีแต่ว่าบางอย่างมันก็ยังดีอยู่แล้วก็สงเคราะห์ตามหน้าที่ที่พระเจ้าบอกไว้ก็จะใช้ทรัพย์ส่วนที่3ไปก็ทําเท่าที่แบ่งทรัพย์เอาไว้ตรงส่วนนั้นหมดแล้วก็พออันนี้ก็กรณีที่1หรือว่าเราก็เลือกเนื้อนาของเราใหม่นะคือถ้าเราจะใช้จ่ายทรัพย์ในส่วนที่4นะคือแทนที่เราจะไปดูคนอื่นนะอันนี้ให้ดูที่ตัวเองดูที่การใช้จ่ายทรัพย์ของเราว่าถ้าเรารู้ว่าองค์นี้รูปนี้ไม่ดีจริงๆอ่ะเรารู้จริงๆอ่ะสังเกตมานานแล้วแล้วก็รู้อยู่ด้วยใจด้วยอย่างเงี้ยเราก็ใช้จ่ายทรัพย์ในส่วนที่3ซะนะซึ่งมันก็ควรจะแบ่งไว้ในปริมาณที่จํากัดสอสมควรเราก็จะไม่ได้เศร้าหมองมากเพราะว่าการใช้จ่ายทรัพย์ในส่วนที่3นี่ไม่ได้หวังบุญแต่หวังการสงเคราะห์หวังการทําตามหน้าที่ไปแต่คือแทนที่จะไปดูที่เขาว่าเขาไม่ดีอย่างไรทําจิตเราให้เศร้าหมองเปล่าๆมาดูที่การใช้จ่ายทรัพย์ของเราว่าเราจะใช้จ่ายทรัพย์ส่วนไหนและในส่วนที่4ที่ว่าทําเพื่อหวังบุญเราก็ไปเลือกเนื้อนาให้ดีในจิตใจของเราก็จะไม่เศร้าหมองตรงนี้ทีนี้ในข้อที่2ที่ถามว่างั้นควรจะเปลี่ยนจากการใส่บาตรพระมาเป็นเก็บสะสมเงินทุกวันทุกวันแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้นะพอครบ1เดือนหรือตามเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ค่อยเอาไปให้วัดเป็นค่าน้ําค่าไฟหรือค่าอาหารเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะการทําให้ชนิดที่ไม่เจาะจงนะคําว่าไม่เจาะจงนั้นก็คือให้กับหมู่ภิกษุนะหมู่ภิกษุก็คือภิกษุสงฆ์สงฆ์นี่แปลว่าหมู่ก็พูดถึงก็คือสังฆทานนั่นเองนะทานที่ให้แก่หมู่โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพราะในการที่ให้โดยไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ผลของบุญก็จะไม่เท่ากันนะคือหมายว่าถ้าในหมู่นั้นเขามีภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่อันนี้ก็จะได้บุญเยอะเหมือนกันในส่วนเหตุปัจจัยของผู้รับที่ได้บุญมากอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามการที่ให้ในหมู่นั้นโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงนั้นก็จะสําเร็จประโยชน์เพราะว่าในระบบของหมู่ระบบของสงฆ์เนี่ยก็จะมีการแบ่งจ่ายลาภปัจจัย4ที่ได้มาให้กับบุคคลที่ขาดแคลนไปตามระบบของหมู่ที่เขามีกันในวัดต่างๆเพราะนั้นก็เลือกทําได้คือข้าพเจ้าพูดถึงจุดที่เรียกว่าการแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ฟังแทนที่จะไปดูภายนอกว่าองค์นี้ดีองค์นี้ไม่ดีนั่นคือเราก็ดูพอให้ทราบว่าใครจะเป็นเนื้อนาแต่เหตุปัจจัยที่เราจะต้องมาดูมาสั่งสมดูเนี่ยก็คือเรื่องทรัพย์ของเราควรจะจ่ายในลักษณะไหนแล้วก็ศรัทธาของเราตั้งให้มั่นให้ดีอย่าให้มีความเศร้าหมองแต่ถ้าจะเกิดความเศร้าหมองเราก็ไปใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่3หรือถ้าเราไม่รู้ว่ารูปไหนอะไรเป็นยังไงก็ให้ในหมู่เป็นสังฆทานไปหรือถ้าเรารู้บุคคลที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะเวลาเหมาะสมเหตุปัจจัยพอดีเราจะเอาไปให้นี่มันก็ไม่มีปัญหานี่คือคำถามของคุณพรจากกรุงเทพมหานครในข้อที่3คุณพรก็ยังถามอีกว่าหากมีเวลาว่างก็จะชอบเปิดวิทยุฟังธรรมะหรือแม้แต่ในช่วงเวลานอนก็จะเปิดฟังธรรมะไปด้วยจนกระทั่งบางครั้งเผลอหลับไปอยากทราบว่านอนฟังธรรมะจะเป็นการไม่เคารพในธรรมะเป็นบาปหรือไม่จิตใจที่เป็นบาปเวลาฟังธรรมในธรรมฟังคือจิตใจที่มีนิวรณ์แต่ต่อให้คุณนั่งพนมมือด้วยแต่ถ้าจิตใจมีความไม่ลงใจเคลือบแคลงสงสัยเห็นแย้งมีคิดเรื่องฟุ้งซ่านกามฉันทะความพยาบาทโอ้นี่เป็นบาปการฟังครั้งนั้นไม่ได้ประโยชน์เลยนิวรณ์เต็มหัวมีบาปเต็มหัวใจก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยก็นั่งไม่ได้อะเพราะ พระพุทธเจ้ายังเคยบอกท่านพระวักกลิอย่างนี้นะตอนที่ไปเยี่ยมไข้ท่านพระวักกลิบอกพวกอุปถากให้พยุงให้ลุกพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหรอกให้นอนนั่นแหละแล้วก็เทศน์ให้ฟังในขณะที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ท่านพระวักกลิก็นอนฟังเทศน์ไปแต่เพราะว่าท่านป่วยอันนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่แต่สำหรับพระสงฆ์นะถ้าแสดงธรรมเนี่ยถ้าคนไม่ป่วยแล้วนอนอยู่เนี่ยก็ไม่ควรแสดงธรรมให้เขาฟังแต่ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็มีปัญหาอันนี้คือลักษณะที่อยู่ต่อหน้าถ้าภิกษุนั้นเขาเห็นนะเขาก็จะรักษาสิกขาวินัยเขาก็จะทําไปแต่ในกรณีที่เราฟังเทศฟังธรรมเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ไม่มีปัญหายืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามถ้าอยู่ในท่านั้นๆแล้วนิวรณ์ต่างๆละไปได้มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยอยู่ในท่าเดินยืนนั่งหรือนอนก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เพียรเผากิเลสจิตใจแบบนี้คืออยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ติดชายสังคติท่านเลยเรารักษาจิตให้ดีก็แล้วกันที่ว่าหลับไปเนี่ยอย่าหลับไปด้วยทีนะมิทะนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นนั้นหนึ่งเนี่ยคือความง่วงซึมความมึนงงความขี้เกียจขี้คร้านความเฉื่อยแฉะอย่าให้มีในใจต้องเอามันออกทีนี้ถ้าอยู่ในท่าไหนแล้วสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็เปลี่ยนอิริยาบถซะให้อยู่ในท่าที่เราจะตั้งจิตของเราให้ได้ดีแต่บางทีอิริยาบถมันก็มีผลต่อจิตใจในบางกรณีนะอันนี้เราก็พิจารณาเอาอันนี้คือคำถามของคุณพรมีคำถามหนึ่งที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์อันนี้จากคุณปราณีคุณปราณีถามเกี่ยวกับเรื่องสติตามบังถามว่าสตินี้ตั้งอยู่ในขันไหนนะคือบางคนก็จะบอกว่าอยู่ในสังขารขันนะขันในที่นี้ไม่ใช่ว่าขันสแตนเลสหรือว่าขันพลาสติกนะเราจะเอาสติไปไว้ในขันเงินขันทองไม่ใช่อย่างนั้นขันในที่นี้หมายถึงขันห้าอันนี้ที่ผู้ถามก็ถามมานะคือบางคนก็จะมีความคิดว่าสติตั้งอยู่ในสังขารขันนั่นก็จะยกพระสูตรอะไรต่างๆมาสนับสนุนกันว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันตั้งอยู่ในขันอื่นแต่ก็จะยกพระสูตรมาอย่างนั้นอย่างนั้นสนับสนุนกันไปในที่นี้ไม่ว่าเราจะฟังใครมาก็ตามแต่บวังในหลักการในธรรมะในนี้ก็คือกลับไปที่ตัวแม่บทมันง่ายมากอยู่แล้วในธรรมะในนี้เนี่ยบางทีภิกษุต่างๆเขาก็มีความรู้ความสามารถนะก็ในแง่มุมต่างๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความเห็นความเข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความที่แตกต่างกันบ้างแต่ว่าโดยศีลโดยสิกขาวินัยแล้วพระภิกษุต่างๆเนี่ยก็จะมีความสามัคคีกันนะลงกันได้ด้วยข้อปฏิบัติในเรื่องศีลต่างๆก็ต้องมีความสามัคคีกันทีนี้ในเรื่องของแง่มุมละเอียดเล็กน้อยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเห็นคนละแง่คนละประเด็นกันไปทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครพูดอะไรมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็กลับมาที่ตัวแม่บทและแม่บทที่คําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละหลักการเป็นอย่างนี้นะท่านฟังนะถ้าเกิดว่ามีพระนะก็ไกลเขาพูดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีถ้าเราเอาส่วนที่ไม่เข้าใจมาถามพระขอไข่ดูพระขอไข่ก็จะตอบไปตามที่ท่านมีความรู้ความสามารถเรียนมาเข้าใจมาแต่ส่วนที่เราเข้าใจมีก็ดีใช่ไหมส่วนที่เราไม่เข้าใจก็อาจจะมีเราก็เอาส่วนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยไปถามอุบาสกขอควายแต่ถามอุบาสกขอควายแล้วอุบาสกขอควายก็ตอบมาตามความรู้ความเข้าใจของตัวเองแต่ส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีเข้าใจก็ดีไปไม่เข้าใจเราก็ไปถามอุบาสิกางองูอย่างเงี้ยถ้าเราส่วนที่เราไม่เข้าใจคําพูดที่เขาบอกมาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยไปถามไปเรื่อยๆจนถึงนายฮอนฮูกเนี่ยว่ามันจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันไปเลยนะมันจะเป็นคนละเรื่องไปแต่สิ่งที่ควรทำก็คือว่าถ้าพระกอกายพูดอะไรออกมาส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เรายังไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมนี้ส่วนที่เข้าใจก็ดีแล้วก็เข้าใจไปส่วนที่ยังไม่เข้าใจนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะท่านอธิบายแม่บทตัวไหนอ๋อท่านอธิบายแม่บทตรงนี้เราก็เอาแม่บทตรงเนี้ยที่พระกอกายท่านอธิบายเนี่ยมาถามพระขอไข่ก็ได้ท่านพระขอไข่มีความรู้ความเข้าใจอย่างไรมีความสามารถในแง่มุมไหนบางทีท่านอาจจะเห็นคนละประเด็นกันบ้างเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างท่านก็อธิบายมาให้เราฟังใช่ไหมส่วนที่เราเข้าใจก็ดีมีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีเราก็เอาส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมาดูพิจารณาดูท่านอธิบายแม่บทตรงไหนเราก็เอาแม่บทที่พระขอไข่ยกมาอธิบายเนี่ยมาตรงที่เราไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปถามอุบาสกขอควายก็ได้แล้วอุบาสกขอควายก็ยังจะอธิบายแม่บทที่เรายกไปถามท่านอยู่ดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่มีความรู้ความสามารถในแง่ใดท่านอธิบายตามนั้น ส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีเนี่ยส่วนที่เข้าใจก็ดีใช่ไหมส่วนที่เราไม่เข้าใจเราจะทำยังไงเราก็มาดูว่าอุบาสกคอควายเนี่ยท่านอธิบายด้วยแม่บทอะไรท่านอธิบายเนี่ยจากแม่บทไหนเราก็เอาแม่บทตรงเนี้ยไปถามอุบาสิกางองูแต่ทำลักษณะนี้ไปเนี่ยต่อให้ไปถึงนายฮอนกฮูกเราก็ยังไม่หนีหลุดออกจากตัวแม่บทหลักฐานคำสอนนี่มันก็จะดำรงคงอยู่ได้นี่คือหลักการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในคำถามที่คุณปราณีถามมาถึงว่าสติตั้งอยู่ในขันไหนเนี่ยคนนี้มีความรู้ความสามารถแบบนี้ท่านก็จะว่าใบแบบหนึ่งอีกท่านหนึ่งมีความรู้ความสามารถอีกแบบหนึ่งท่านก็จะว่าใบแบบหนึ่งเราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทในบทฟังในแม่บทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประกาศไว้ครั้งแรกเลยที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นเป็นคำสอนครั้งแรกเลยสำคัญมากเลยเป็นการประกาศธรรมจักรที่นั่นท่านประกาศไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังโดยแยกเป็นระดับลำดับขั้นนะโดยในเลเวลแรกในลำดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของอริยสัจ4แยกเป็น4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอันนี้คืออริยสัจ4แยกมาในลำดับที่2ทุกข์ก็คืออะไรก็คือขันธ์5ท่านก็จะอธิบายไว้นะลำดับที่2ของสมุทัยก็คือตัณหาท่านก็จะอธิบายไว้ลำดับที่2ของเรื่องนิโรธนั่นก็คือความดับไม่เหลือของตัณหาลำดับที่2ของมรรคก็คือมรรคมีองค์8ใช่ไหมทีนี้ในระดับที่3นะของเรื่องของทุกข์ท่านก็จะแยกขันธ์เนี่ยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะในระดับที่3ของข้อที่2ของตัณหาเนี่ยคือสมุทัยเนี่ยท่านก็จะแยกเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไปในระดับที่3ของเรื่องของนิโรธเนี่ยท่านก็จะแยกถึงความดับไม่เหลือของเจ้าอวิชชาเรื่องของตัณหาตรงนี้แยกไปส่วนในระดับที่3ของเรื่องมรรคที่แยกมาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสติเนี่ยจะอยู่ในส่วนของข้อที่7ในเรื่องของมรรค8ในระดับที่3ตรงนี้นั่นคือถ้าเราแยกเป็นระดับลงมานะท่านฟังนะระดับแรกคืออริยสัจ4ใช่ไหมระดับที่2คือขันธ์5ตัณหาแล้วก็มรรคพวกนี้จะระดับเดียวกันระดับที่3แยกลงมาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือของเรื่องทุกข์ถ้าเป็นของมรรคก็จะเป็นเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แต่เพราะฉะนั้นสติเนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ในส่วนของมรรค8เนี่ยจึงจัดอยู่ในเรื่องของมรรคไม่ได้จัดอยู่ในเรื่องของทุกข์นั่นคือขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าจัดอยู่ในหมวดของความทุกข์อยู่ในข้อแรกเลยของอริยสัจ4แต่สตินั้นจัดอยู่ในหมวดของมรรคซึ่งอยู่ในข้อสุดท้ายของอริยสัจ4ทำไมพระพุทธเจ้าถึงจัดอย่างนั้นนั่นเพราะว่ากิจที่ควรทำในแต่ละข้อเนี่ยมันต่างกันนั่นคือทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นขันธ์5ตัณหาหรือว่ามรรคก็ตามเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมดนั่นไม่เที่ยงเหมือนกันหมดแต่ว่ากิจที่ควรทำในแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าเป็นทุกข์คือขันธ์5เนี่ยต้องทำความเข้าใจถ้าเป็นตัณหานี่คุณต้องรีบละเลยอย่าเก็บมันเอาไว้ถ้าเป็นมรรคนี่คุณต้องเจริญทำไม่มากเพราะในคำถามถ้าเราจะมาเฉพาะเจาะจงกันไปเลยอะว่าเอ๊ะสติเนี่ยตั้งอยู่ในขันไหนในคำตอบในคำถามนี้ก็คือว่าถ้าความยึดถือมีอยู่ในขันไหนสติเนี่ยต้องตั้งอยู่ในขันนั้นแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าขันเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมมันจะมีอะไรมายึดได้มันยึดได้แค่ในขันหน้านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอุปทานเนี่ยจะไม่เกิดในที่ไหนนอกจากในขันหน้านี้เท่านั้นแล้วสิ่งที่จะมาละอุปทานได้เนี่ยก็คือสติไงคือมรรคนี่แหละเพราะนั้นถ้ามีสติมานะมรรคก็มาทั้งหมดเพราะนั้นตรงไหนมีอุปทานความยึดถือตัณหาอยู่ตรงนั้นสติต้องเข้าไปแนบแน่นกันอยู่ตรงนั้นต้องเข้าไปชิดติดอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะล่อไอ้เจ้าอุปทานที่มันเหนียวหนืดยางยืดมันร้ายกาจมากเนี่ยให้มันออกไปให้ได้มันไม่ติดอยู่ในอะไรในมือฝังอุปทานขันธ์5เนี่ยนอกจากในขันธ์5เท่านั้นเพราะในขันธ์5เนี่ยถ้ามีความยึดถือตรงไหนสติต้องอยู่ตรงนั้นถ้าความยึดถืออยู่ในรูปสติต้องไปอยู่ที่รูปถ้าความยึดถืออยู่ในความคิดความนึกคือสัญญาสติต้องไปอยู่ตรงสัญญาถ้าความคิดความยึดอยู่ในเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างสติต้องตามไปอยู่ตรงนั้นถ้ามีความยึดถืออยู่ในจิตนะเป็นวิญญาณนี่เป็นของฉันตัวของฉันสติต้องไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความยึดถือในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือกิจที่ควรทำมันแตกต่างกันท่านผู้ฟังเราจึงจะต้องมีการแยกแยะให้ถูกทีนี้ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยก็มีความรู้ความสามารถความเข้าใจแตกต่างแง่มุมกันไปเราฟังแล้วเราอาจจะมีความรู้ในแง่มุมนั้นแง่มุมนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราจะประดับให้เกิดความเข้าใจในขันธ์5ได้เป็นความรู้ที่เราจะประดับ ให้เกิดการทำให้มากๆในมรรค8คือเรื่องของสติได้เป็นความรู้ที่เราจะประดับให้เกิดการที่เราจะละเจ้าตัณหาได้แต่ถ้าเรามีความยึดถือในความคิดนี้อย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่จริงเอาแสดงว่ามีอุปทานนะในสัญญานะถ้ามีอุปทานในสัญญาเนี่ยสติต้องไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความยึดถือเพื่อเราที่จะไม่ได้ไปยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่ก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่นะเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้จิตก็ต้องมีสติไงสตินั้นจึงต้องมีอยู่ในทุกอย่างแหละที่เราเข้าไปรับรู้ท่านผู้ฟังผัสสะต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจคุณต้องตั้งสติเอาไว้เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มันมากระทบผ่านทางช่องทางต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่มีสติกั้นรักษาเอาไว้เนี่ยจิตของเรามันก็จะไหลไปตามสิ่งนั้นได้ยึดถือสิ่งนั้นได้อันนี้จึงจะต้องคอยระวังนะสตินี่เปรียบเสมือนเป็นนายทวารเป็นสิ่งที่ต้องทําให้มากๆให้มันมีอยู่ในใจของเราให้ได้ให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทิ้งไม่ได้เลยนะแต่ขันธ์5นะนี่เราต้องทําความเข้าใจดีก็มีเสียก็มีถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องละมันไปนะขันธ์5แต่ถ้ามีตัณหาอยู่ตรงไหนเราต้องรีบละมันออกไปเลยจะละเจ้าตัณหาได้คุณต้องตั้งสติเอาไว้จะตั้งสติขึ้นได้มันก็มีเครื่องมือหลายอย่างนะเช่นการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างนะบางทีคนนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้โอ้ยมันมึนมันงงเหลือเกินแต่มีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งเอ๊จะทํายังไงให้นิวรณ์ความเคลือบแคลงเห็นแย้งนี้ออกไปเอาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่านึกถึงคุณงามความดีของท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านทํามาโอ้มีความยิ่งใหญ่มากเอาอย่างน้อยจิตใจเรายังสบายแต่จิตมีสติตั้งไว้อย่างนี้อันนี้มันดีละหรือว่าเราจะนึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทํามาเรื่องการให้การบริจาคอันนี้ก็เป็นจากการนุสตินึกถึงศีลที่เราตั้งเอาไว้เป็นศีลนี่ก็เป็นศีลานุสติก็ได้หรือจะเจริญอนาปานสติก็ได้นะให้จิตของเรามีความมั่นคงอย่างนี้หรือในอีกนัยยะหนึ่งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของธรรมสมาธิธรรมสมาธินี่ก็คือหมวดธรรมอันหนึ่งที่สามารถที่จะคลายความเห็นแย้งความเคลือบแคลงความไม่ลงใจความสงสัยความงุนงงในจิตของเราได้และโดยการให้เราตั้งอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10อย่างนั่นคือทางกาย3อย่างนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจา4อย่างนะไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดยุยงให้แตกกันแล้วก็ไม่พูดคำเพ้อเจ้อนะทางใจก็3อย่างคือให้มีสัมมาทิฏฐิไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เพ่งเล็งในทรัพย์ของคนอื่นเมื่อตั้งจิตไว้อย่างนี้แล้วก็ให้เจริญพรหมวิหาร4นะคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ต่อให้ผู้ที่อธิบายนั้นเขาจะอธิบายถูกหรือเขาจะอธิบายผิดหรือข้าพเจ้าอธิบายผิดหรือข้าพเจ้าอธิบายถูกก็ตามในจิตใจเราก็ยังมีความสบายเพราะว่ามีกุศลกรรมบทอยู่ในใจมีพรหมวิหาร4อยู่ในใจแล้วเราก็จะมีความเย็นใจความสบายใจนิวรณ์ต่างๆอะไรมันก็จะดับไปได้แล้วก็ให้เราพิจารณาตามในย่านนี้อย่างน้อยมันก็ทําให้จิตของเรายังตั้งอยู่ในแดนบวกเพราะความที่จิตนั้นมีสติอยู่ได้อันนี้คือคําถามของคุณปราณีที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยข้อเสนอแนะใดๆต้องการจะติดต่อกับทางรายการส่งมากันได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความทางหน้าเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร